Welkom iedereen bij de IT-bende podcast 157. Vandaag is het een grotere bende dan normaal. We bellen mobiel Marken in Zweden op. Die heeft geen internetverbinding helaas. Luc die belt vandaag via de vaste telefoon vanuit. Uit Hilversum. Ik zit Hilversum. Zelf via de Skype vanuit Finland. Mijn naam is Bart van Klaveren. En we wachten nog op Da. Die zometeen in Skype online komt, hopelijk. Omdat Marken normaal gesproken het nieuws bij elkaar verzamelt. En hij dus geen internet heeft. Hebben we vandaag geen lijst met nieuws. Dus het wordt niet alleen een bende. Het wordt dan heel erg rommelig. Dus misschien Luc, heb jij iets van de week in het nieuws gezien waar je het over wil hebben? Nou ja, ik kijk natuurlijk altijd naar nieuws en wat zijn de nieuwtjes? Een beetje in het algemeen Windows 8, dat komt eraan dat vanaf 2 juni krijg je een bonnetje bij de grote bedrijven. En dat gaat de komende maanden spelen en dat moet dan voor de kerst, zal ik maar zeggen, of tijdens de kerstdagen moeten alle nieuwe computers een Windows 8 krijgen. Nou, je weet ik dat... op dit moment via Windows 8. In de Microsoft was van plan, of had aangekondigd dat de nieuwste preview, in dit geval de release preview, mag we enkele maanden geleden al de consumer preview. De release preview zou zaterdag uitkomen, maar die is afgelopen donderdag in China gelekt. En heeft Microsoft besloten om hem gisteren, 31 mei, dan maar iedereen vrij te geven. Dus ik heb hem vannacht nog even snel gedownload. En ik heb hem geïnstalleerd vanochtend via een virtuele machine. En ik zit dus nu via de nieuwste preview in de Skype. Maar goed, het is Skype. Skype deed het meteen en heb je ook al tegen dingen aangelopen die het meteen niet deden? Nee, ik heb het echt vanochtend net geïnstalleerd. Ik had ook al heel even met de consumer preview van een paar maanden geleden gespeeld. Ik moet zeggen, ik zie niet verschrikkelijk veel verschillen. De meeste dingen die voor Windows 7 zijn gemaakt, die werken ook wel op Windows 8. Dus Skype installeert wel, maar hij nestelt zich nog niet heel erg netjes in de Metro interface. Een heleboel programma's. Wat er dus gebeurt, normaal gesproken, als je een programma installeert, dan heb je de keuze om een icoon, een pictogram op je bureaublad te zetten en in het startmenu. Alles wat nu in het startmenu normaal gesproken terechtkomt, komt dus in je metro-interface terecht. Dus als jij een programma installeert waar je een heleboel icons voor krijgt, zoals een uninstall en een help en dat soort dingen, dan komen al die dingen in de metro-interface terecht. Dus het wordt al heel snel heel erg rommelig. Omdat die programma's gewoon nog niet klaar zijn van Windows 8. Als dat wel het geval is, dan installeren ze één mooi voor Metro ontworpen icoon. En dat komt dan in die Metro interface terecht. En nu, maar de oude uninstall iconen, waar vinden we die dan terug? Je kunt gewoon wel een configuratiescherm oproepen, de control panel. En daar heb je dan een app remove programs. Ik bedoel eigenlijk de aanvullende, de game design editor of zo, die je niet standaard in beeld wil hebben. Waar wordt die dan nu geplaatst? Alle iconen die normaal gesproken in het startmenu terecht zouden komen in Windows 7, die komen nu in de Metro interface terecht. Dus je hebt het risico dat als je iets installeert met een hoop icons, dat je meteen je Metro interface volgooit. Dus ik heb net een paar dingetjes geïnstalleerd. En ik moet dan meteen een aantal dingen uit die Metro interface weghalen. Zodat ik alleen het programma zelf heb en niet de uninstall icon. Maar die ben je dan ook kwijt of zo vervolgens? Die heb je gewoon dan in de prullenbak gegooid, die icon? Het icon gooi je dan in de prullenbak, ja. En wil je dan van het programma af, dan stuur je dus via de gebruikelijke controlepaneel het programma moeten verwijderen. Oké. Mooi. Goed. Nou, dat was Metro en we gaan het zien. Ja, het klinkt, als niet echt doordacht, want ik wil die iconen natuurlijk niet in de prullenbak gooien, maar goed. Misschien kunnen we nog een extra hidden metro interface erg neerplaatsen waar we alle junk in gooien die we eens per jaar nodig hebben. Ja, dan moet ik nog even uitzoeken of we een mapje aanmaken waar je minder gebruikte iconen in kunt mekken, tijdelijk. Mm-hmm. Maar goed, Het nieuws is heel erg over Microsoft. Er zijn ook de servervarianten en dergelijke zijn allemaal bijgegeven. De PC-verkopen zijn ingezakt, omdat mensen willen wachten. In ieder geval tot een bonnetje en misschien wel wat langer. Omdat een hoop computers die nu wel over een touchscreen beschikken, wat geschikt is voor Windows 7, omdat Windows 7 natuurlijk ook een touchscreen ondersteunt. Die touchscreens zijn nog niet heel erg goed voor Windows 8. Dus de touchscreens moeten iets bijgewerkt worden om goed met Windows 8 overweg te kunnen. Met name in de dingen die je in de randen van het scherm doet, die werken wat minder, heb ik begrepen. Ik heb verder zelf geen ervaring mee. Ik heb geen scherm met touchmogelijkheid. Maar ik kan dus ook goed voorstellen dat mensen willen wachten tot niet alleen het bonnetje wordt meegeleverd in de doos, maar dat ze ook echt een machine hebben die volledig goed werkt met Windows 8. Maar verwacht je dat er ook veel touchscreens verkocht gaan worden? Pardon? Verwacht je dat er veel touchscreens verkocht gaan worden dan? Ja, daar is meestal zo voor geschreven, jongens, of niet? Ja, maar dat wil nog niet zeggen dat mensen hun monitors allemaal gaan wegdoen, omdat ze zo hard nodig Windows 8 willen. Ja. Nee, denk ik niet. Ik vraag me even af, kun je een gewoon touchscreen op een gewone computer aansluiten, of moet je daar een speciale koppeling maken? Ik heb die ervaring niet zo erg. Je kunt gewoon een computer aansluiten. Wat ik neem aan, ik heb dat niet eerder gezien, dat je dan gewoon een videokabel hebt en een USB-kabel of dergelijks. Mm-hmm. Voor de touchfaciliteiten. Oké, dus dat een touchscreen die heeft dus een digitale kabel, een HDMI of een weet ik veel wat, een VGA of wat dan ook. En daarnaast heb je een USB-tje nodig over voor de interface. Mm-hmm. Oké. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Oké. Goed, wat is er verder deze week gebeurd, jongens? Nou, ik hoor vanaf Zweden hier zonder internet dat er een Google DNS-storing was, nogal heftig. Dus dat, maar ik begreep van Bart dat hij dat nog niet op zijn radar had gezien. Maar allerlei sites leken wel niet bereikbaar, maar dat was alleen als je op de Google DNS aangesloten was. Dus wat daar fout ging, weet ik niet. Zeker dezelfde storing als ik nu in zit. Oh, een even een database-foutje. Ja, ja. Zoiets. Ja, dat was natuurlijk wel nieuws. Maar voornamelijk ook de reacties op er wordt gesproken over de mislukte beursgang van Facebook. Want die zit nu rond de 30. Daar is heel veel commentaar op van allerlei kanten. Van mensen die erin geloofden en zeiden van nou, dit wordt helemaal dingen. Maar ook in de wereld van de games en van de mensen die zeg maar de nieuwe economie dragen, die zijn erg teleurgesteld door die Facebook-terugklap. Ik had ook gehoord dat, dat was ook wel gerucht, dat Facebook van plan is om Microsoft over te nemen. En nu natuurlijk die beursgang inderdaad veel minder heeft opgebracht dan men gehoopt had, is het maar helemaal de vraag of zij dat nog steeds kunnen of willen. Ja, maar goed, wie brengt die geruchten de wereld in? Ik bedoel, ik hoorde ook dat het gerucht is dat, we hadden het vorige week over dat ze maar een browser moesten bouwen. Ik hoorde ook een gerucht dat ze Opera gingen overnemen. Zo ja, blijven er wat geruchten. Facebook, die moet natuurlijk vooruit, want stilstand is achteruitgang, zoals we weten. Een van de dingen die ze kunnen doen is een eigen browser maken. Een ander ding wat ze kunnen doen is een telefoon uitbrengen die heel erg op social media is gericht. Ja, en je kunt wel het nieuw opnieuw gaan uitvinden. Of je kunt iemand overnemen die dat ook al goed voor elkaar heeft. Dus in dat geval Opera is een optie. Nokia is een optie voor de telefoon. Nou ja, er wordt ook gesproken over meer plaatjes, meer foto software. Ja. Maar goed, het is, Facebook moet nu wat, al was het maar in de public eye. Mm-hmm. Ja, ze hebben ze hun focus helemaal niet opgelegd. Misschien is dat hun probleem, dat ze zijn te veel met de beursgang focus gelegd, maar niet met wat daarna komt of zo. Ja. Nou kijk, de wereld schrikt hiervan. Hè. Als je nou bijvoorbeeld in Nederland kijkt, waar de Telegraaf een tijdje geleden Hives heeft overgenomen, en dat wordt dus een totale zeepert. Nou, dat werd voor een gedeelte werd dat verklaard voor het feit, ja, maar die mensen gaan allemaal naar Facebook, hè. Maar dat blijkt toch niet alleen dat probleem te zijn. Er is gewoon eigenlijk minder interesse. De Telegraaf had ook een spelletjesbusiness opgezet en die had een flink geld gestoken in nieuwe spelletjes. En dat hebben ze vorige week ook de nek omgedraaid, de mensen de wacht aangezegd en de contracten teruggedraaid. Dus het idee dat we dat, zeg maar, de je zou kunnen zeggen dat er ergens de tweede internetbubbel aan het inklappen is. En dat is de bubbel van de social media. Nou, en wat je nu ziet, voor de beursgang van Facebook was iedereen, Peter Olstoorn en allerlei mensen waren helemaal man, die schreven boeken over Facebook en dit gaat het worden en groot geld. Nu is Facebook niet geklapt, maar in ieder geval heeft niet de verwachtingen waargemaakt. Het is nog steeds 60 miljard waard, het is nog steeds serieus geld. Maar het blijkt wel dat nu ook het sentiment omklapt. Nu zegt iedereen, ja, dit hadden we wel aanzien komen. En het was, kijk maar wat er wat bijvoorbeeld bij Hives gebeurt. Ja? Dat inklappen van Hives is dus niet een gevolg van het succes van Facebook. Maar dat is gewoon, de interesse gaat eraf. En nu krijg je dus bij Hives was volgens mij een verschuiving van een netwerk voor iedereen naar een kindernetwerk. En dat is niks mis met een kindernetwerk, gericht op kinderen. Maar er gaat nu een telefoon over midden in de podcast. Ja, ja, nou, dat kan hier kunnen zijn, of waar, weet ik niet. Dat wacht in de duur lang. En ik weet dat het verhaal van familie bellen. Maar goed, in zijn totaliteit kun je ook zeggen dat wanneer hebben we behoefte aan Facebook, wanneer hebben we behoefte aan globalisering, aan onze vriendenkring uitbreiden, in positieve tijden zal ik maar zeggen. Ja? Nou, als die positieve tijden weg zijn en de beurs doet het niet goed en we kijken naar de eurotjes, dan gaan mensen toch misschien weer gewoon maar naar de markt. Ja, of het café op de hoek. Ah, ik verwacht wel dat het internet blijvend iets is. Ik denk dat er misschien wel... Ik heb het idee dat dat hele Facebook toch meer en meer gebruikt gaat worden. Dat het gebruik van Facebook nog steeds in een sterke lijn zit. Mm-hmm. Dus je hebt aan de ene kant misschien dat het niet zo geweldig gaat financieel gezien op de beurs met Facebook. Maar ik denk dat het hele platform als zodanig nog wel steeds enorm populair is. Maar mensen willen inderdaad, denk ik, ja, maar daar zou je een hele diepgaande analyse van moeten zien. Namelijk, wat gebeurt er met mensen die op Facebook komen? He, want ik kijk even naar het Hives-gedrag in Nederland. Dan zag je dat mensen daar dus, zeg maar, aan begonnen en dan een half jaar hartstikke actief waren. Maar na een jaar of zo zakte dat een beetje weg. En dan waren er heel veel mensen die dan nog wel af en toe eens keken. En ik ken heel veel mensen met Facebook ook, die na een zeer actieve periode nu eigenlijk die pagina maar gebruiken. En dan staat op van, nou, ik doe verder niks, maar mijn eigen website of mijn e-mail is dit en piep maar door. Mm-hmm. Ja, dus dat... En dat gaat Facebook jezelf niet vertellen, denk ik, dat soort gegevens. Maar dus gevoelsmatig zeg ik, er komt een einde aan een ander vertellen van, wil je mijn vriend zijn? En ik wil niet belast worden met van, u heeft potentieel 83 mensen met dezelfde achternaam of dezelfde voornaam of dezelfde geboortedatum of welk andere verbinding dan ook. Ja? En naar mijn eigen gedrag kijken zeg ik doe veel meer met Skype dan met Facebook. Ja, als sociaal medium, als sociaal contactmedium, vooral met mensen in het buitenland, is dat toch heel prettig dat je eindeloos kunt praten. Ik heb nou zo'n high definition Skype en ik moet zeggen, dat is vreemd genoeg verbetert dat de communicatie enorm. Als je mensen werkelijk scherp kunt zien, wat ik nu begin te merken, dat ik bij Skype eigenlijk een tweede camera zou willen hebben. He, dus ik wil mensen wat laten zien, bijvoorbeeld een boek of een tekst. En dan denk ik plotseling, goh, een cameraatje aan de andere kant van mijn computer. En dat zou dus op een iPad kunnen, maar dat ik tegelijk dat beeld in Skype ook laat zien, dat zou wel een verbetering zijn. Zodat ik niet alleen kan praten, maar ook kan zeggen, hey, heb je dit krantartikel gezien of de tuin of hoe dan ook. Mm-hmm. Ja. Maar goed, voor de rest, ja, wat gebeurt er? Wat gebeurt er verder in de wereld? Larry Ellison heeft zich heel erg druk gemaakt over zijn overgang. Ik geloof dat ze op 6 juni gaat alles van Oracle gaat in de cloud. En Larry Ellison, we kennen hem. Ik heb hem ook al een keer persoonlijk zien optreden. Dus ik ook een beetje een braller. Maar die roept nu dat hij bijvoorbeeld allerlei dingen zelf bedacht heeft. En dat Oracle 7 jaar bezig is met de cloud en we helemaal klaar mee zijn. En daarmee zet hij zich af tegen SAP. Hè, want dat is in de ERP, Electronic Resource programma's, is dat natuurlijk een heel belangrijke concurrent voor Oracle. En Larry Ellison zegt van, wij zijn 7 jaar voor op SAP. Mm-hmm. Dan kan ik me dat voorstellen, want ik hoor eerlijk gezegd alleen maar slechte verhalen over SAP-implementaties. Maar goed. Maar dat was een beetje, dat is wel grappig dat we nu zo in een tijd dat natuurlijk rond de Pinkster, dat er weinig nieuws is, dat bedrijven als Oracle eigenlijk toch met een soort strategische mededeling komen. Wij zijn klaar voor de cloud en we gaan alles wat wij leveren, dat is daar. Mm-hmm. Ja, dat. Ja, ik twijfel steeds meer aan, of er niet of het niet zinvoller is om de cloud te zien als virtuele machines, zou ik maar zeggen. Dus virtuele blackboxes die een functie vervullen. Maar dat je die virtuele blackbox ook in je eigen bedrijf moet kunnen runnen. Dus daar bedoel ik eigenlijk mee inderdaad van die SAP-implementaties en allerlei boekhoud in de cloud functies. Als je die gewoon als een soort virtuele machine in je eigen serverpark kan runnen, als dezelfde blackbox als dat die bij Amazon in Ierland zou draaien, dan zouden heel veel mensen eerder overstappen, omdat ze dan de niet afhankelijker zijn van bandbreedte, zoals ik nu merk, heel belangrijk is. En dat ze dus meer controle hebben. Dus dat ze dus niet van internet downage en andere dingen afhankelijk zijn. Dus ik zou eigenlijk denken dat het eigenlijk zinvol is om daar meer de focus op te leggen. Op virtuele machines in de cloud. In plaats van voor de rest over de cloud na te denken. Dus abstract te trekken. Ik weet niet of wat jullie daarover denken. Ja. Ik ben een thuisgebruiker, dus voor mij is de cloud niet zo heel erg interessant. Nou ja, als straks de interface naar de cloud €20 kost voor de thuisgebruiker, dan is de cloud misschien wel mega interessant. Ik weet niet, kijk, in feite, ik ben wel thuisgebruiker, maar in feite ben ik ook cloudgebruiker, want ik heb mijn leven staat op een aantal websites die ik steeds bijhoud en waar ik blogs op plaats en dat soort dingen. Dus het grootste gedeelte van mijn informatie staat al daar. Mm-hmm. He, dus waar ik ook ben, kan ik via een FTP, en die kan ik op de meeste computers wel doen, kan ik dus mijn data veranderen. Van een eigen website met persoonlijke informatie heeft natuurlijk niks met een cloud te maken. Hoezo niet? Hij staat toch niet bij jou thuis? Nee, ja, dat is net wat tussen alles wat het internet staat, is per definitie cloud dan? Ik vind het feit dat mijn websites ergens bij een provider staan, die ik van overal kan benaderen, dat is toch een cloud toepassing, of niet? Ik vind dat een cloud toepassing. Ik vind de cloud dus niet beperkt tot informatie, alleen maar een soort tekstverwerker in de cloud of zo. Dat vind ik het niet. Nee, van die tekst verwerken. Ik kan dat op allerlei programma's, kan ik die teksten aanpassen en dan zet ik ze weer terug. Of ik pas mijn blog aan of ik verander iets op die website. En op die manier ben ik, denk ik, en dat doe ik natuurlijk al 10 jaar op die manier, maar ben ik in de cloud bezig. Namelijk, ik heb geen eigen opslag meer. Hè? hier en daar op computers heb ik natuurlijk een backup, maak ik dan van die van wat daar staat. Maar die gebruik ik niet. Dus ik ben al een cloud gebruiker. En ik denk dat ook bedrijven dat steeds meer zeggen. Nou, bijvoorbeeld onze relatiedatabase. En daar wijst Larry Ellison op. Hij zegt, ja, Salesforce.com had hij eigenlijk al 10 jaar geleden zelf bedacht. Want dat is heel logisch dat als je als Salesforce ergens gegevens over klanten wil hebben, dan kun je dat overal vanaf een mobieltje of van wat dan ook, kun je dat benaderen. En waar dat dan staat, als dat niet, dat hoeft niet op je eigen computer te staan. En dat leg je dan bijvoorbeeld bij Oracle of bij Microsoft of bij IBM neer. Gewoon omdat het handig is en omdat het goedkoper is. Ja, maar ik vind dat wel cloud. Ik weet niet wat jouw definitie van cloud is, Bart. Dat. Ja, dan ben ik ook een cloud gebruiker. Ja, goed. Kijk, software als een service, dat is een andere. Dat is weer een andere grappenmakerij. Als ik dus inderdaad de programmatuur van Oracle ga gebruiken om die database bij wijze van te updaten of te correleren of hoe dan ook. Mm-hmm. En dan ga ik betalen. Maar nu betaal ik eigenlijk alleen maar aan mijn provider. En ik weet niet eens waar die man zit. Dat is vuurwerk. Ja, vroeger zat hij in Amsterdam of in Haarlem, weet ik veel wat. Maar dat interesseert me niet. Dus ik denk dat je cloudgebruik ook moet zien als wanneer je niet meer precies weet waar je spullen staan. Die kunnen net zo goed in op Tonga staan of wat dan ook, omdat het daar goedkoper is. En dat zal me dan worst wezen. Als jij je informatie op een FTP-server zet, dan weet je toch waar je informatie staat. Het staat dan op een fysieke machine waarvan jij een fysiek adres hebt. Dat IP-adres van die FTP-machine waar jij je informatie naartoe stuurt. Ja, dat hoeft toch niet in de machine te zijn, want ik heb de eer. Ja, maar ik weet toch niet of vuurwerk die IP niet zit er hier uit, hè? Het kan net zo goed in Ierland in een virtuele machine staan natuurlijk, gewoon bij Amazon. Ja. Het zegt helemaal niks. Ja, maar goed, okay. Omdat het in de cloud zou kunnen zijn, is het in de cloud. Ja. Maar goed, dat was even de cloud, jongens. Voor de rest was meneer Erik Smit in Nederland deze week. En vanavond om 8:30 geloof ik ergens op de Nederlandse televisie geeft hij een programma. Erik Smit is nog geloof ik president van Google, geen CEO meer. En die geeft allerlei strategische inzichten. En waar hij voor waarschuwt in dat programma vanavond is het feit dat steeds meer het internet door overheden wordt gebruikt als repressief middel. Hij zegt, het internet is niet meer de deuropener, maar het internet is het repressiemiddel aan het worden. En hij verwijst daarnaar hoe ze dat schijnbaar nu op dit moment in Syrië doen. Als je daar maar een vinger tegen het regime op het internet doet, dan staan ze de volgende dag voor je deur en dan schijnen ze gewoon te gaan schieten. En dat hebben we al eerder gezien. Het internet wordt gebruikt door dictaturen, maar ook steeds meer door overheden. En Fred Teven, die wordt daar nu flink voor onder vuur genomen, omdat hij daar ook mee bezig is. In Nederland, om dat internet te gebruiken om de burger te bespioneren, te kijken wat hij vindt en denkt en daar eventueel tegen op te treden. Dus het wordt een opsporingsmiddel en daar waarschuwt Smit eigenlijk tegen. Hij zegt, en dat vind ik eigenlijk wel grappig voor iemand die met Google natuurlijk verantwoordelijk is voor het verzamelen van de meeste gegevens van de meeste mensen, maar dit is er toch voor waarschuwd dat als je dat aan overheden overlaat, dat die daar slechte dingen mee kunnen doen. Mm-hmm. Ja, net als Google daar inderdaad geen slechte dingen mee doet. Maar en Google, al die search waar we vorige week over hadden, die gigantische lood aan websites die verdwijnt uit die search results, omdat daar verdwijnt waarschijnlijk ook heel veel goede informatie mee. Dus we worden helemaal gefilterd en gekneed op het internet. Dus ja, ik vind het ook wel hier en daar af en toe zorgelijk. Ja, het is zorgelijk. De juiste informatie wordt steeds moeilijker bereikbaar. Hè. Je ziet dat aan eBay en Marktplaats ook. Je zoekt iets en je krijgt eerst tigduizend betaalde advertenties. En voordat je dus eigenlijk vindt wat je zoekt, namelijk een product wat je dan goedkoop wil kopen, moet je eerst allerlei zooi doorwerken. En dat geldt voor Google ook. Maar goed, er wordt al jaren geroepen dat er nieuwe zoekmachines kopen. En we hebben het wel eens erover. En Bing zou beter zijn. Nou, Bing is voor mij helemaal niet beter, maar De zogenaamde semantische zoekmachines, die veel slimmer zouden zijn, die heb ik nog niet gemerkt, of wel? Ja, ik, want de meest in de richting komende is dan DuckDuckGo of zo. Maar ook die vind ik dan nog steeds niet beter dan Google. Dus we kunnen afgeven op Google. Maar aan de andere kant komen we toch elke keer weer bij Google terug, omdat de kwaliteit beter is. Ja. Maar ik vind het wel een interessante beslissing, want ik zit met een bibliotheek van 6000 boeken waar ik wat mee moet doen en die moet ik kwijt. En dan denk ik, ja, daar staan 6000 boeken, die heb ik zelf bij elkaar gebracht. Dat is een hoeveelheid informatie waar ik ongeveer weet waar het staat. Dat werkt moeilijker als Google op een bepaalde manier. Aan de andere kant, ik heb dat allemaal gelezen en ergens in mijn systeem zit dat. Moet ik dat nou wegdoen als verouderd systeem? Of zeg ik van nou, die 6000 boeken, dat is toch mijn schat? En vooral ook omdat eigenlijk uitgebreide teksten van heel veel boeken natuurlijk toch niet op het internet staan. Of in vertalingen, of niet handig. Ja, ik heb daar, want jij hebt daar ooit wel eens wat over gezegd natuurlijk, over zo'n personalized systeem wat informatie verzamelt. Het blijft natuurlijk zo dat jij die boeken, daar kan jij, als jij denkt aan een bepaald iets en dan kan jij het even, pak jij binnen een paar seconden, pak jij het juiste boek uit die 600 boeken en je bladert naar die goede plek en je, oh ja, dat was ook zo. En dat gaat zo razendsnel. Dat eigenlijk is het natuurlijk zo dat iets wat ik 10 jaar geleden gegoogeld heb en gevonden en hoe dat ook weer zat, kan ik nu nooit meer terugvinden. En het zou zo'n engine waar jij het over had, die op mijn computer alles registreert wat ik ook maar ooit bezocht, gezeurd, gedaan heb. Ja, maar die zijn er dus nog niet. Maar dat zit in je hoofd. Ja, maar dat zou dus wel, als ik dus, de harddisk kost ongeveer nul, de data die ik browse en google en per dag doorkijk is zodanig weinig dat ik volgens mij alles kan storen wat ik elke dag zie. Ja, maar schijnbaar heeft mijn hoofd dat ook al gedaan, hè? Maar de computer in mijn hoofd heeft dat ook gedaan, want dat is natuurlijk het aardige. Als je een boek pakt wat je ooit hebt doorgelezen en je gaat dat lezen, dan ben je even... En op een gegeven moment klikt dat als het ware terug. En dan zeg je, oh ja, dit boek was niet goed of was wel goed. Of ik kan wat dan relateren aan dingen. En ik ben natuurlijk schrijver, dus ik probeer toch steeds nieuwe verbanden te vinden of oude verbanden helder te maken. En dan zeg ik van, nou, dat met die boeken, dat is toch niet zo slecht. Ja, dat is... En ook de manier waarop het geschreven is. Tegenwoordig hebben we natuurlijk geen computerboeken meer. Tenminste, weinig. Ik heb er toevallig nog 3 besteld voor het eerst sinds eeuwen. Maar ik bedoel, eigenlijk programmeren we en maken we alles zonder boeken tegenwoordig. We googelen het, we vinden het, we verwerken het. Maar we verliezen die informatie ook weer. Dus jij kan het weer terugpakken. Het overzicht, hè? Ik heb dan toevallig vorige week, dat is een boek wat jullie in het noorden wel kennen, De Wereld van Sophie, dat is een soort kinderboek over de filosofie, wat op een heel aardige manier een verhaal vertelt over wat de grote filosofen denken. Nou, ik ben af en toe gewoon de lijn kwijt in wat was dat ook alweer, Plato en Aristoteles en Kant en dat soort dingen. En dan lees ik dat boek weer eens door, dat doe ik iedere 5 jaar eens een keer. En daar zit een interface in, zou ik zo zeggen. Die zo prettig is dat het binnenkomt. He? En dat mis ik dus bij het internet. Want ik kan natuurlijk gaan zitten bij Kant zoeken bij Wikipedia en Socrates en al dat soort mannen. Maar dat blijven losse dingen. Er zit niet een interface zit er niet in. Een boek geeft je in die zin een interface. Die moet bij je passen, want die auteur die moet dan het leuk gedaan hebben. Het onderwerp moet passen, maar dan brengt het me meer dan... Maar goed, dat is meer... je hebt iets nodig en je hebt het nu nodig en je moet het nu hebben. Je moet snel gevonden worden, je moet snel geconsumeerd worden en daarna ga je weer verder. En dat is inderdaad een heel ander dan op het lezen van een boek. Ja. Dus het is een soort instant... Ja, snel. Goed. Hey, Bart, dus ging het daar in de... ik zit natuurlijk hier via mobieltje zonder met mijn handen gebonden. Peter zit in Schagen alles te managen. Al deze mobiele telefoons en Skype's aan elkaar. Maar misschien kan hij gewoon daar vergeten of zo. Want, We zitten te wachten op daar. Hij zei dat hij op 10 minuten zou komen. Dat is inmiddels een kwartier geleden. Aanstaande donderdag is Wereld IP-dag, IPv6-dag. We hebben er misschien een tijd geleden over gehad, maar het is erg stil geworden. Mm-hmm. Maar aanstaande woensdag, 6 juni, is het de Wereld IP-dag. Of okay. Het is World IPv6 Lounge Day. En wat gaan we dan iets stoerders doen dan vorige keren? Gewoon blijvend alles naar IPv6 omzetten? Want ze deden bij de vorige IPv6 lounge dagen deden ze eigenlijk gewoon deden ze een uur lang of een dag lang alles op IPv6 omzetten. Maar daarna gingen ze weer terug. Het was meer een soort test, zal ik maar zeggen. Okay. Blijven ze nu ook eens hangen? Heb ik weinig informatie over anders dan tot het aanstaande woensdag is. Mm-hmm. En er een aantal grote bedrijven meedoen, zoals Google en Facebook. Die zijn natuurlijk het meest bij gebaat. Maar ja, verder is er denk ik niet heel erg over bekend. Maar het is wel belangrijk om daar aandacht aan te besteden, omdat de oude IP-adressen nu opraken en nogal wat technische faciliteiten bij komen kijken bij het omschakelen. Want mensen hebben thuis een oud autootje en het is helemaal niet bekend of dat wel of niet overweg kan met IPv6. Dus dat wordt nog wel interessant. Dat kan nog een snelle, maar korte piek geven voor de verkoper. Mm-hmm. Maar is het ook zo dat, want we hadden een poos geleden gezien dat er eindelijk een nieuwe Apache uitgekomen is. Het is natuurlijk wel zaak dat wij de mensen die websites hier en daar op internet zetten, dat die ook iets harder gaan om IPv6. Ik neem aan dat Lux vuurwerkpagina ook geen IPv6 ondersteunt. En op een bepaald moment is het dan natuurlijk door sommige mensen helemaal niet meer zijn pagina te bezoeken. En ja, maar die pagina staat bij vuurwerk. En dat is dus niet de Lux zijn verantwoordelijkheid. Dit is de verantwoordelijkheid van de provider. De hosting provider. Ja, maar de hosting provider die moet natuurlijk dan een Apache upgrade doen en DNS settings aanpassen in host files en weet ik van wat shit. Dus dat moeten ze dan wel echt allemaal gaan doen, zou ik maar zeggen. Daar hebben natuurlijk, dan breekt vermoedelijk hier en daar een website in tweeën. Dus daar zitten ze natuurlijk ook niet op te wachten. Tenminste, mijn ervaring is als je naar een nieuwe Apache gaat, dat er weer eens wat door midden breekt. Ik weet eigenlijk niet precies wat erbij komt kijken om je websites voor zowel IPv4 als IPv6 beschikbaar. Er moet ondersteuning binnen Apache. En er is al heel lang ondersteuning voor IPv6 binnen Apache. Maar je kan natuurlijk zeggen van waarom dan niet nu naar de nieuwe Apache overstappen. Dat zou ik dan combineren, zal ik maar zeggen. Ja. Hoor je een ander scenario op de achtergrond optreden? Goed. Ik hoor even niks, jongens. Zijn we helemaal stilgevallen? We zijn stilgevallen. Misschien gezien het feit dat ik zo weinig nieuws heb kunnen verzamelen, daar niet onder. Nou, ik heb nog wat nieuws. En dat is eigenlijk dat hele Flame en Stuknet en Ducu. En dat nu de beveiligingswereld, waaronder een bedrijf zoals F-Secure, allerlei bedrijven zeggen, jongens, dat waart al 5 tot 7 jaar rond, heeft al allerlei systemen besmet. In feite zouden we dus allemaal al wat kunnen hebben, omdat de beveiligingssoftware het niet herkent of het zich zodanig verbergt weer met andere extensies. Kortom, dat Flame wordt nu toch wel gezien als een zeer ernstige bedreiging en volgens sommigen ook als het failliet van de beveiligingsbranche, want het is niet gesignaleerd. Mm-hmm. En het schijnt ook gebruikt te zijn om bijvoorbeeld de Iraanse kernprogramma's te onderzoeken en zo. En dat was het Stuknet verhaal. Maar en het erge is dat gezegd wordt, Flame zou volgens sommige beveiligingsexperts ook wel het werk van een overheidsorganisaties kunnen zijn. En zelfs van een overheidsorganisatie uit de westerse sfeer of uit Rusland bijvoorbeeld. Maar het kan ook China zijn, maar ook de Amerikanen. En dat, je zou dus kunnen zeggen dat de mogelijkheid bestaat dat al een klein percentage van alle computers in de hele wereld besmet is met dat Flame. En eigenlijk op het juiste moment dat iemand ergens de knop kan omdraaien en zeggen, hey, we gooien de wereld even plat of zo. Mm-hmm. Ja, als een soort, ja, als een soort atoomaanval. Er zijn wel goede checkers van Master Boot Records en allerlei andere technieken die toch echt wel dit detecteren, zal ik maar zeggen. Alleen, ja, maar die zitten dus niet in de standaard dingen die jij en ik op onze computers hebben draaien. Nee. Ja? Nee, dat betekent dat ik niet besmet kan zijn en dan dit soort programma's zijn. Als ze er helemaal op zitten, zijn ze moeilijk. Over dat internet gesproken, de New York Times heeft gisteren een artikel geplaatst waarin zij stellen, en ik zie zo snel niet zozeer wat voor bewijzen ze daar nou voor hebben, maar ze stellen in ieder geval dat het hele Stuxnet virus, wat dus die machines in Iran en dergelijke heeft aangevallen, dat is ontwikkeld door de vorige Amerikaanse regering, de Bush administration. Ja. Nou, dat geeft je dat vertrouwen, hè? Ik bedoel, want als ze een atoomreactor in Iran kunnen stilleggen of daar iets mee doen, dan kunnen ze dat ook doen met dodewaard of weet ik veel wat wij nog hebben lopen over de hele wereld. Kortom, je geeft dus voor in het geval dat er iemand in Amerika een beetje gek wordt of denkt dat hij aangevallen wordt, die zendt dan waarschijnlijk geen raketten met atoombommen meer, maar die laat gewoon even wat reactors mislopen. Met gevolgen voor stroom of zelfs ontploffing of wat dan ook. Het is een heel angstig gevoel dat we dus heel door al die ICT-uitbreidingen en via dit soort programma's eigenlijk ontzettend kwetsbaar worden. En dat is wat eigenlijk... Ja, maar zijn we kwetsbaarder dan vroeger. Ja, veel meer. Ja, want dan gaat het er uiteindelijk op neerkomen dat er ergens in een centrale vent moet zitten die nog op eigen gezag moet zeggen van hallo, daar gaat hier iets mis, ik zet de zaak even stop. Mm-hmm. Buiten alle programma's en alle voorschriften om, dat er gewoon een baas moet zijn die zegt, hallo, dit ziet er allemaal niet goed uit, dan gooi je even de noodrem erop. Ja, het probleem is dat alles met elkaar verbonden is en dat je dus, ondanks dat er natuurlijk deuren tussen zitten en beveiliging tussen zit, het is wel fysiek met elkaar verbonden, de hele wereld. Dus je kunt er, als jij door die beveiliging heen komt, kun je overal bij. En je kunt dus inderdaad een reactor uitzetten of een stoomklep openzetten en met alle gevolgen van dingen. Ja. Dus toch maar weer ergens in de Pyreneeën zitten, heel hoog, en met een schop, en een waterfiltertje, en een zonnecelletje, en de rest vergeten. Nou. Ja, de kluisenaar op de berg. Dat is niet de oplossing voor alles, maar misschien voor je eigen gemoedsrust. Ja, ik weet niet, ik denk de bedrijven die kunnen hier ook wel goede experts voor inhuren om te checken of hun computers daarvoor geschikt zijn. Want inderdaad, kunnen wij misschien privé thuis dat niet detecteren. Maar ik neem aan dat de Nederlandse overheid ook wel figuren kan inhuren die de computers op kerncentrales en zo beveiligen. Aan de andere kant, de computers die bijvoorbeeld de alle kilometerregistratie en alle andere informatie van Nederlandse spionnen en weet ik veel wat registreert, die computers ken ik toevallig en die zijn niet aangesloten op internet. Die zijn helemaal losgekoppeld van alles, zou ik maar zeggen. Dus daar, ik denk dat er misschien ook een soort binnenring aan computers is op een kerncentrale die niet aangesloten is op het grote net. In ieder geval is de overheid op een aantal systemen, hebben ze in ieder geval, de Nederlandse overheid heeft een aantal systemen draaien die helemaal niet aangesloten zijn op internet. Ja. Kan je natuurlijk altijd nog, moet je via een omweg en een stick en weet ik veel wat, is van alles nog mogelijk misschien. Maar wordt het toch alweer moeilijker. Maar ook daar kunnen natuurlijk wel eens in het verleden, net of in het verleden, geen spionnen waren die allerlei vage dingen uithaalden. Dus dat zal altijd wel blijven, denk ik dan. Nog meer Nee, ik heb eigenlijk geen Niels meer en ik ga ook weer in de tuin zitten. Want het is weer even wat bangers. Dus mijn bijdrage deze week was het. Ik zit hier ook heerlijk in de tuin. Dan laten we maar gewoon bij deze de podcast. Ik vind dat we ze met deze beperkte communicatiemiddelen nog redelijk van afgebracht hebben. Bijna antieke technologie. Ja. Oké, see you guys. Bye. Oké, okay, nou. Tot de volgende week. Hopelijk iets beter kwaliteit. En tot ziens. Volgende week zit ik weer op een Nederlandse broadband, dus dat gaat lukken. Ja, luisteraars, bedankt voor helemaal tot hieruit luisteren van deze geweldige kwaliteit podcast. Doei!